وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سورہ کہف کے دا اول واقعہ دا اصحاب کہف کو بیانے دا چدا یو جماعتو دا کشرانو چیغی اللہ پوکڑو پا دین باندے او غیلے پا ذہن کے او فکر کے پل خدائی توبو او پل وحدانیت واچو انور ٹول ملک پا کفر کے ڈوبو ادائے او سوتنو شپگوتنو ددی صحیح فکر او سوچ راغے چی اللہ خواہ یعوذات تے لائق دے عبادت صرف آگا دے نبیار آلو پلمیند کے مشورہ اکڑا چی دی بادشاہ تدا مسئلہ کو کوئی من لڑی رب خی اکوئی نمان لربس منخ با آخرت تغاڑ پاک شکنو نراغلیو دو بادشاہ دربار کے اعلانو کو چمنگا خو صرف اغی اورب منو چو دیز مکو از آسمانو نمالک بس منخو بلچاتا آوازو ننکو بلچانا سوالو ننکو تک جدا غڑیر لوے کفر دے او ظلم دے بغیر دا اللہ نے بل چاہتا آواز کہیں. اب یہ آغیت ہوئی چتا سو جدا شرک کوین اسا دلیل لسرشتے آغی سر دلیل نو دمکی والا ورکڑا اے بستا استا سبا پور محلتے ہیں یا خو به توبه وباسئ د خپلو خبرو نه یا به تاسو له سزا درکوو. هغې چې کله دا مهلت اومونت نو بس لاړ هجرت یې وکړه د قوم نه او یو شاړ ځای و چې قرآن هغې ته غار وی کهف بس اگئی تلاڑو سملاستا آرامی کاؤں اللہ پہ خوب راوستو اور لے دا سے حفاظتو کاؤں چی دنور دا تپنے بچکڑل بارانونو توفانونے اساتل زندہ سرونو شرمخانو لیوگان نے اساتل دری سو کال پا خپل زی کی ملاستو دیتا رشتینی اولیاء کرام ہوئی چی قرآن ذکر کی او دی کرامت یا یو دغا ذکر کو چی اللہ انور تا حکمو کو چی پدی بن لگے کترا خیجی سار مال او کتبیا پریوزی او پدی بن لگے نبس داغن لگے دبیا دے یو کرامت ذکر کو اوس بل کرامت ذکر کوي. وتحسبهم ايقاظا تبا گمان کو پذی باندی چی دا ویخ دی وهم رقود او حال دادی چی اغیو دو. اللہ رب العزت وی بالفرض که چرتو ورغلی وی او غی دلی دلی وی تا بچر دا گمان نکو چی دا ادو دی دا ولی تکا قرآن پخپل وجه بیانی چیزا که چی مونگ با وقت پا وقت اڑول رالول داسه پڑر بانده بواوڑی دو نو جداس خلق زرزر اوڑی راوڑی نارسو کوئی وی دا سڑی ویخ دیا سیدانی ودکڑی ہوئی نوجه قرآن ذکر کړی ښه کتابونو کې څه ذکر کړی نو هغه باندې اعتماد نشتا. ویزګه چې سترګې غړې دلې پاتې شي چې سترګې غړې خواوي کی کنه ویزګه وې تا به ګمان کو چې دا ویخ دي او دا که څه په صحیح سند سره نه دي ثابت سره بس امدا چې قرآن ویلی کنا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله یمږه اړو راړو دیلران کلا په خیر ډډه باندې کلا په کیڼه ډډه باندې روایت خو بعضی منسوب دی عبد الله ابن عباس ته چشپک میاشتی پس با پر ڈڑا اوڑی دا کال که دوزا لکن خدا گا سسنت دا سنشتا دی بہتر دا قرآن دا الفاظونا دا معلومی گی چه لگ وقت پس خوا بس خوچی اوس گنٹا دو با تیر شو نو پر ڈڑا با اوڑی دا نقلبو کی اشاره داده زرزر اوڑی دو طویلش او دیکی دیتا هم ضرورت نشته ده چلی را بولی ذات ولی دی اڑول راڑول پڑڑا بانده نخلقوی دازه که چیز مکه خراب نکی زمکه او نخوری اللہ بارو رارو لکھا ایک چروی نی رارو لی او دقا زی پا یو حال پراتوی او اللہ ساتلی زمکی خوریشو نصرف دقا قدر خبر دا چیزی که اللہ بندیانو تا تعلیم ورکی چی اوشی داسی چی اگر دا خرابی دوی او دیر وقت پیو مخنشی پاتی که دے اگر با اڑای راڑای نوالا با بچ کی گی دیو تعلیم ورکو نو اللہ تا دی ضرورت نو چی ارکا چر نیڑو منو خراب بشی ناگر دا سم ساتلشو اکلا یاتونو که بندیانو تا دیو خبر تعلیمی کنا دا تعلیم دی چپ دا سیوشی باندی با غفلت نکوئے چکا دا خرابی دوئی او تاسو پریدے پا دے باندی نو خود با خرابی گی نا وقت پا وقت بداغی تپوس کے داغی پا حال بزان خبر ہے نگاو محفوظی کنا خواب نور دا اللہ رب العزت دیتا ضرورت نو اڑو راڑو منگ دی لرا خی طرف تا و گس طرف تا دا سمرلوی کرامت تیخا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ او سپید دی خرون کے اوخ پلو سانگلو لرا و درشل داغی غار باندی سپیو سرمار کرشیو کن ملان بل عزتوی دے بل کرامتو گورا اگا ام دریس و اکالا اصد پاس دقا سے ناس تو خوا دس پیج سنگا ناس تدا آغا طریقہ باندی چی دا مخکق پی چی دیتا دا ہر حیوان دیتا لاسونوی لیشی خواب اسی قوام سلوروار اخپی دی خونا دا شریعت پی استلا کی دیتا لاسونوی لی کاغد ہر زندہ ساری خواب ناغی دا سی پزمکا باندی فریکڑی وی اواز پروتو وسویت ستوی درشلتا ہوئی چاہتے نا دروازہ استدا چاہتے نا ڈیو ڈیگ استدا فاغ مانا صحیح ندا زک حدیث کے راغلی ہوں چکم کور کس پہ ہی یا تصویری اگے تو ملائک ناراض او پیغمبر پاک ویلو چاچ اس پہ اوسا تو ہن تو چوکی دار ہے دپا رہی ان دخکار دپا رہی نو ار روز بداغ دا عمل نا یو قیرات کمی گی ارے چی عمل کئی کنا چی نیک انداغ نا بس کم شی انہ چی صحیح سڑے ہی او مدو دس کئی نو دغی وجہ نا چی دس پی ساتھ لے دے ہو پیکار اس پی دے نو دا عمل نا یو قیرات کمی گی ہاں دا دو قسم چی دی کلب الصید چی دخکار دا پاری او کلب الحراست چی سوکی دارے دا پاری نو دا خیر دے دی سر عمل نو کمی گی ہاں خودی کی بدا شرطی چی دے بدا کور نباری تکا دروازی نبا بار ملاستی کور تا بیدن نپری دے اگی کم دا شرط نوی چی دا سپی دی سر چی مرگر شیون دا دخکار سپی ہو لیکن وست دا حراست شو وست دا چوکی دارے شو وست دا غی تاجت نشتا دا چی بازو کتابونو وی نمی سو نم نم تیسا جت تے بس ددید آجت سو دلیل نہیں تر تاریخ خبر ہی کنا پینم یہ قتمیر اسپینم خا ارے کس پول بچانم کے خود ایسے بس اب یہ ہوئی چاہ گٹ چی ابراہیم علیہ السلام لال کڑے ہو داغنم محمود ہو مفتی سے بونو اواز خیچ بر اسرائیل عبادت کرے ہو تغنم بہموتو او کم خرچ عزیر علیہ السلام پی سورو نداغنم جریرو نو یہ سلی تدی تساجت تدا خدا بجلی گرمو لا خبری دی چی بھئی او خبرہ دلیل نہیں ضرورت و تصدی نم تیسے جت نشتا او په قلب هم کې هم بیا بی سند قول ندی یو قول دادی چوی دا سپینو دا زمریو ولی ویدک نبی علیہ السلام دیو سڑی پا حق کی خیرے کڑی وی نویلیو چا اللہ ما سلت علیہم کلبا من کلابکا یا اللہ پا دبان دے دخپل اسپون یا اسپے مسلط کا ناغوی میاش که دن نزمری و خوڑو نی پتاو لگی ده چه ده کلب نمراد اسد ده زمری ده یا سڑی ہوئی ده ٹک ده پیغمبر بویلیو ده عرب پس استلاوان زان لا و ده قرآن پا استلا کی دانشت ده چه ده کلب نمراد مره واخ ده دا خلا بیام گزارا کئی وچاویلی چه ده کلب نمراد دا غی نانباییو مطبخی خانساما چه وطوئی اگر آغی لی بیٹ وڑے بخو یا راحت ایک نمطلب دا کتابو نار سو دکر کئی خطبو تا گوری کنا چه سو سند یشتے سو دلیل یشتے کاسی خبر اکڑی دا چی قیل ویلی شوی دی چی قیل راگی کنا بشریت کے دیتا صیغہ دا تمریض وی تمریض بیماریت وی چی کم لفظ خبر پا قیل سر ذکر شوا دا دا مرض نخالی ندا دا دا کم دورے نخالی ندا خوا وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اوس پیدا صحابی کافو چیو خورون کیو غلون کیو پلو سانگلو لرا پا درشل باندی دیلتا پراتو اوس پیدلتا پا دروازی نبار اللہ رب العزت وی چی ما والا داسی زیور کڑی و ما والا داسی نقشہ جوڑا کڑی و چی غیل سو کھوالت لیوم نشو کچا باس رکی رالو چی راشا نندارےو کا او بیش ماری چی سوتا ندی زگد خلقو بدی کڑیر اختلاف چی اصحاب کاب سو رو نوی چی رانی دیکی دبا نو در روب او در یر نبڑا که دو نو بس نشرات لی خواه دی بلکر آمد تیو گو لویت طلعت علیهم پیغمبر تا خطاب کی مرد تناری او بنده دی کچریتان اندارکولا دی اصحاب کافتا لولیت منهم فرارا واپس شیب وید دینا پتیختا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا او ټول بدن بده ډک شوی او د یارین تاسو له الله رو ورکړو ښه ناغي له سو خپلت لې شو نه انسان نه بل سو دا حالت د کم وخت بیانې د هغه نه د پاسه درې سو کالو نہ دا پاس ادریس او کال چې غی پراتو نو دغه حال یو ښا روغ موټو سپې ور سره او روب دومره چې څوک یې خپل نه شوت لري ښا ها اوس چې الله رب العزت غی ویخ کړو او خلق ته پتاو لګی دا او داغی نبی اللہ رب العزت ملکلو نبی دقا حال نده داغی علم اللہ تا دیکھا دا داغه حال بیانې دا درې سوا صد پاسه دا کډونه یادی ښا دیو جنا بیا روایت کرازی چوی دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پا وقت کی چا خلیفہ و پا شام کی دی روم سر دیر جنگو نشوی دی دیر لوی تباہی شوی دی دمرا نقصانونا و دمرا صحابہ کرام شہیدان کے دل بلدے کی ندی شوی لکا دی روم سر نوی روم سر جنگو جدید لنو ایدا صحاب کهف پا غزه ورلو نوی امیر معاویه وی عبداللہ ابن عباس تا شیرا تماشه نکو اگو تاوی چی قد من علاه من و خیر من کا اللہ رب العزت هغه بنده منی کرده چی استان دیر غورو پیغمبرو او تویلی چې لوی طلعتا کچره تزه انندار کینو نشی کولې وره منی کړه د نو تسنګ ای جن انندار کوم هغه توی دا خدا او خبر چې غن نه د پاسه درې سو کالو بیا د رستو پته هنشتا چله ولا غرو ورکړه دې کنه دې او هغه سروغ دی او کنه ډوکی پرات دی نی په خپل لاندې نو څنګه ابن عباس وته وې کنه نو یې څوک سانه ولېګل لسل تنا چې تاسو لار شه وکړه چې ری ورنځ دی شو نلته وی طوفان راغی دا ځای کې کنه بس اغیی رونی لی دو پتیختا تی نرال خواه نبازوی لی چکی دی چی اغا حفاظتی وسنی چکم پا آغا دری سوا کالا کی وو ولی ویدکا خواهی سوال کلیو چی ربنا حی لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا رحمتا من دیوی اچې بیا ود کې د نو اخو دوار خطا یې کارو نو بیا دا دعا نه ذکرې نو چې نه ذکرې نو بیا یې فازتم نونو ابي هله په دلیل کې بل خبره پیش کړي یا راخو روایت دی بس په موسی عليه السلام یو ځل په ګډه درد چې نو الله ته وی چې الله اوس د دې وسه چل کی ملاو ته یو بوټي او خو چې دا غو خورنه چې غلاله وی خورنه خوشو کال پس په بیا در دراغه نو بیا په خپل سمي ولي بوټي خو معلوم کړو نو چې وی خورنه سم نشو نو یا وی چې الله دا هغه بوټي دی مخکې به زه خشوم او دا ځل خوړو الله ته وی چې هغه مخکې زکه خوشو چې ما نه دې تپوس کړو او دا ځل په خپل سمې لاړې روایت چې خیر څه دغه پکې نشته خو اعتماد پې نه دې پکار ښه انور دغه لپاره خو دې کنه سړی ته معلومات زیات شي ښه دا خدایي حالت یادې چې درې سو نه کال پاتو الله وی وکذالک باسنام څنګه چې می ودکړیو او څنګه چې می ساتلیو ټول کارونه می کړیو نو دغه سمې بیا ویخ کړل ژوند می کړل الله وی دا ټول زکوما دا رد پاگ خلقو چه اغیوی اصحابی که پا ہو ہو ہو اغیو گوار خالی نو که نخوا چه ندور دمانت مکی خوالو نول زنده سر رات لیشو نول انسان رات لیشو دا خودی کسا چلو که نخوا الله دې کې څه چل نو دا ارس ما کولو ما ته هم فکر نه دی الله وی اصحاب کهف ته هم فکر دی عجیب خلق دی ار مشرکانو کار نو ښه هغه خدای ته بالکل نظر نه کوي ښه په ولی پس رواني ښه چې ګوره د کی څه چل شته د کی څه دی دا څه عجیب خلق نو قران بار بار ذکر وی وکذالک باسنام څنګه چې مې ودکړیو نو دا څه مې بیا پاسول لیتسالو بینم چې تاسو کی په خپل میانځ کې د یو بل نه وګوره قران خو هغه خبره ذکر کوي چې اړې حکمت یې پکې تاسو خو څه حکمت نه دی تاسو خو ارسو د یو بل نه کوي وینا دې تاسو کې دنه حکمت ته کنه هغه څه دی هغه د دې چې علم وته نشته د خپل ځان نه خبر ندیم تور زمانه تیر کړی دا او وایسو ویام یورس تیر کړی دا یا نیم کړی ورځ دا حکمت ښه قرآن خو دې پر نازل شوی دی چستا عقیده سمئی چې غیب دان صرف الله دی ښه څوک دې دوکان کی کوي ها اګه بخوا چې خلق دوکا شویو اصحاب کافو باندخا اللہ وی اغیو گورت دیو بلنا تپوس کیو جواب چوار کی نو آغا سمر لرے دے دا حقیقتنا دا مطلب دے چوار غیب دان اللہ دے سمر لوی اولیاء دی قرآن ذکر کری دی دا خپل زاننا ندی خبر او نن دغه خلقو ای دا کون شیرو والا دا کون شیرو والا خلق نه دی اری وی چې زیارت لذي یا اسې د مور او پلار قبر لذي کنه نخپو ته به ودرېږي ولی زکه چې تا ته ګوري نو خو په اسانه به دی ویني کنه او چې سر ته ودرېږي نو هغه به سټ راړې تکلیف به یو تا یا خدای ته دا وایي ژوند دې هم ښه کړې دی دا وایي کی هدا دې زور خاور مړه د پاسوم باندې ویني دال دې نو ښه دا نور څه نه دی قرآن نشتا کتابونه ډیر دي پلان دی پرتی کتابونه ډیر دي قرآن نشتا نو کتابونو کې هو حق نشتا کنه کتابونو کې هو ہدایت نشتا کنه هغه ځان دغه څه محرومه ورود ک قرآن ویلین دا یوازې اصحاب کاف نه دي تمخ کې د حضرت علی السلام حالم بیان شوی د پیغمبر دی اصل کاله تیر کړیو چې الله ژوندې کوي سوره واخدې تیر کو نغم یومن او بعض یوم یاره یا به ورځ یا به نیمګړی ورځ دا حال د پیغمبرانو دا حال دی هغه مرګ پې نه دی راغلی چې د هغې نه پس ژوندون نشته دی خښ کړی نه دی د ځمکې په مخ پروت دی او پته وته خپل ځان پته نشته وته نو قرآن مونږ ته د عقیدې اصلاح ښیي ښه چتا پوسو کی په خپل میند کې قال قائل منهم او یو تن پدی کې کم لبستم یمر ګر سمرو هم تیر کو موږ لږ وخت لره غلی چې آرام کو بیا وځو چې ته هجرت وکو سمرو هم تیر کو قالوا لبسنا یوما او بعض یوم نو یو تن پکې جواب ورکړ چې اورز او بل جواب ورکړ چې نه پر ورځ نه دا غواړې ښا نیمار ورځ دا دوه جدا ځان ځان له جوابونه چه مخی قرآن وی چه ایو الحزبین احصا تی دوارو ڈلو کی پی صاحب کتاب پوشوی دی سوکو نا یو اللہ تعلم دفا قالو ربکم عالمو بما لبستم نو اگا نورو پکی ہوئی چه دا خبر اپری دے بس رب ستاسو خپوئی گی پاگا زمانا چه تاسو وقتیر کڑے دے مونگتا علم نشتا دے نو دیکھ صرف دمرا قدر اشکال را گئی چه دا دی رشتی آوئی دا خو اولیاء کرام دی اولیاء کرام خود دروغ نوئی نو چه غیوی چی یومن یورد یا نیمرود نو دا خو رشانو کنا جواب داده چه دیتا گمان وی خوا گمان از گمان خبره پا شریعت که معتبر ده دیر مسئلی پا دی بانده بنا دی او خاص کر مسئله ده قبلی که یوتنو که دوتنو خو مسافرو او ناشنا زیو اسو کومنا او قبله وتنو معلومه دا سی راضی انسان بانده خواه بولی غرونو کی زنگلو کی نو چه اغی خصو چکی کنا اوی جیر دا قبله دا گمان دی تک دا گمان قبله وی خواه دا قبله دا نو منزو کی نو چه منزو کی نو دا دے که سوک راشی خواه پو وقت بانده نرازی کنا خواه او توی دا تاسو کم پلا منزو کن ای اولی ای قبل خدا سی دا نو آیا دی باست دا منز بیارا گرزی کنا نا اولی اگی منزو کن او خب سوچ و فکر کرده اگر که خطا شو خدا سوچ او فکر په شریعت کې معتبر دي کنه ها نو ګمان پټیرو زینو کې کار کوي لکه دا سي مثال شه ها دا دروغ نه وي کو زهر علی السلام ویلی او کدی ویلی دي نو دا خپل ګمان مناسب ویلی دی او دا ګمان مناسب خبره دروغ نه وي ها ډیر مسلې دا سچ دي باندې بنا دي قالوا ربكم اعلم بما لبستم او هغه نور مرګرو چې رب تاسو خپو دې پاغه وخت چې تاسو تیر کړی دې دغه خبرې پرې دې خو ضروري کار زمونږه خوراک دې وګی شو او ورته ترې سو کالان اړو خبر نو ده سن په چې اوس پاسې دې نو وسوګی شو ها نو فبعثوا احدكم بورقكم عظيم اولیګه یو مرګرستا سو په دې پیسو سره ورق رپوتوي دراهم چې سپینو زرونه جوړ شي وي قران اشاره کوي دیتا چې مسلمانانی او سفر کوي کنه نظام سره بس اخلی ښا دغه زو سفر نه کوي هغه په شریعت کې معنا راغلی ده ځکه قران وی اسباب به استعمالوي کنه ښا نظیم ځان سره پیسې راغستی وي نو سوی دا پیسې راټولې کئ او یو تن بولیګو احدکم دا صحیح خبره ده ټول خو نشیتلې وی وطن بولی گی پاغبان در طول اعتماد بھئی حسن بصری لہ سوکرالو او تیویر مونگا چه حج لدو دا د یو مولوی صاحب دی هغه مونږ سره زینو مونږ خو ځان سره توخه واخلو که نه خرچه واخلو او هغه نه اخلي هغه وایي زما په الله باندې توکل دی. حسن بصری ورته وایي ورته ووایه چې په الله دې توکل دی نو یوازې به ځي مونږ سره ملګری کېږي نه. هغه وایي نه ولې ته خو به وي دا ستا په الله توکل نه دی دا ته مونږ سره دا تروړي وینې چې چا سره وړ دي او چا سره شته دی چا سره دا وینې نو ځکه ته وایې زما په الله توکل دی ښه نه د توکل نه وایي اسباب باخلی ځان سره ولېږه یو تن ستاسو په دې پیسو سره ال المدینه دې خارته د دې اوس دا ګمان دی چې خو هغه خار دې کنه ښه او هغه خلق دې کنه ظالمانو چې مونږ ترا تختیدلی یو کنه او هغه دکانداران دې کنه چې اکثر پکې او قصابان دي کنا چې اکثر به کې لاله کوي غیر الله نوم په واخلي نو دي دي مرګري ته وي فلينذر ايواز کا تعامن سوچ دیو کی دا مرګره چې کوم یو په دې خلقو کې پاک خوراک والے دي نو دا غنه دي وره مونږ ته تعام راوړي مردار را باندې ونه خوري ازګا توامن پوری دا څومره بهتره معنا ده ازګا ستوي پاک چې کلمه په ویل شي او حلال شي ښا وګوره چې کوم خلکو تفسیر کړي د قران په مطلب ندي پوهیږي نه غي سوي وینه ده خو ته وی چې ازګا توامن چې د کمی او ریټ ارزاني نه دا غنه راوړل الکه دا دلته د ریټ خبره ده دې ټول عمر په دې کې نظر یې کنه دا د ازکا توامن معنا نه درنو فلیاتکم برزق منه راځي وړي تاسو ته خوراک ددنه ولیتلطف او دا عمر ته وایي چې چیر مکو چا سره خو به چې تاسو دې او کې جدارا کا نو بس پیسې ورکا او دا ته راوخل راځه دا ته نو چې دا وت ګران دی او دا خدا سي دی ولی تل توف نرمي دي کوي په خبرو کې ولا شعرن نبيكم احد او ندي خبري پتا سو اسوک بس خاموش دلول شي بیا دې راضي کې تو خبر نشي عزيز اخله جزا خو هغه بادشاہ دې د قیانوس هغه خلق دې حضرتین ندي خبر چې هغه کوم دی دي اخو ختم شوی درې سو کاله تیر شوی پتحسبهم ایقاظن تا به ګمان کو په دې باندې چې دا ویخ دي وهم رقود او حال دې چې یودو ونقلب ذات الیمین ونقلبهم الله وی زکه به تا ګمان کو د ویخ چمونګه اړول راړول دی لران کلا په خي طرف باندې کلا په کین طرف باندې وکلبهم باسطن زراعی بالوسید او سپید دی خورې کړې وې خپل سانګلې پاره درشل باندې لوی تعالی تعلیم کچرتان اندار کول دی تا چور غزان خبرو ما اطلاع نه کنه اطلاع لولیت منهم فرارا وبسیو بوید دینا پتیختا ولملئت منهم رعبا او ڈکشو بوید دینا پیارکی وکذالک باسنام سنگچیو دکڑی میو دمر زمانا ندغس میں بیا پاسول ویخ میکلل جوندی میکلل لیتسالو بینام چې مصالح کار شي حکومت چې دلیل جوړ شي د الله په وحدانیت باندې چې غیب دان صرف الله ده ولی دی با تپوسونا کئی پخ پلمین کے دیو بلنا قال قائل منهم اوی او ویون کی پدی کے کم لبستم سمروہ ہم تیرکم قالو اوی اغنور پا جواب کے لبسنا یومن بس یو رض بینو او بعض یوم انور وی چنار وزم پورا ندا بعض وی دیئے چی ویخکل نمازی گرو حدی چی کل راتل دا غزیتا نو اغسار مالو لس بجیوی نو دیوی چی روز اگر روز دا خود سحر نمازی گر شو بس او بعض یوم پو نشو اللہ وی دا حال لنا تبا ما تس نور اولیاء خیئے تا دین ام دیات اولیاء چی اللہ خپل کتاب کی ذکر کری دی او سورت لے نمی خیدے سورہ کحب مجھے دا دی دا حال لنو بلولی بسو کی چی اگر استاد حال لنو خبری او تا بوینی استاد عرص نا نا نا معلوم شو خوا چی غیب دان صرف اللہ دے او منده چه مر شو با اگه تن روز تو بیانه ده زن پتشتا و نو تا ده جان پتشتا خواه قالو وی نورو ربکم آلمو بما لبستم رب ستاسو خپویگی پا اگه زمانا چه تاسو درنگ تیر کرده پدیده کی فباسو احدکم بیوارقکم پلی گئی او تنستاسو پدی پیسو سران حاضی الیل مدینہ تی دی خارتا فلی انظر خود اگا مرگری دی گوار سوچ کئی خود سوچ دی کئی نظر ماناسو ایو آز کا توان چکمیو پدی خار کے دیر پاک خوراک والدے حلال خوراک والدے فلیاتکم برزق منو نرازی وڑی تاستا ستو عام ددنا ولیت لطف او نرمی دی کئی پا خبرو کئی سختی دی نکئی شور دوک دی نکئی چیر دی نکئی ورخا خلق با خبر شی ولا شعرن بکم احدا او ندی خبری پتا سبان دی حصو کم اولیاء او دا مقام دے چاگیوی جو سو خبر نشی سو کمونو پی جنی تا دنیکانو خلقو خوا چو بس منزو دست کوا او خپل کاروبار کوا او یہ کسو کوئی چیر رت دا کم دے بیرما تا پتا نشتا خود دا دے پیدا شوی مال بی شوی منو بس تو بخوده او چې شهرت ته وکاو نوم دې وکاو تر مرکز پورې نو اسبول اخلاص یې ښا اسبول بیان شي کې او دې زوی دیوی پلان دې کې ولی په خوب کې راغی او تنتا او ته وی چې زه دغه ځای کې پروتمه خلق را باین د پاسه ګرځي ما ښکارا کا سواد کلا چلو ها نو یې پاغه ده به قبر جوړ کو جنډي وې پی جوړ کړی په تبې چې ما ښکارا کا وې قران خو ویلی چې اولیاء ویلی چې مو چې زمونږ نوم سو کو نه خلې مونږه سو خبر را باندې نشي ګوره ها ادي وی وی هغه چې ما ښکارا کا دا اوس خبره ده واخر زمانہ